الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه كأنك بسمة كتابه كن سلفيا عن الجادة نقويها ويكا تعليقات حتى تهيما بزق لإفادية تعليق هي رسالة يكون سلفيا عن الجادة يا الشيخ الدكتور عبد السلام ابن سالم ابن رجاء السحيمي حفظه الله سبحانه وتعالى أمباي المدرس المعلم في الأكاديمية الإسلامية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية حرسها الله سبهيجي لسابة مجلس نفوجة وننقل وبينيجا منهج السلف منهج أهل السنة والجماعة السلفيين na akawa amejiita kitabu hiki kwamba ni sunna salafia na aljada, kun salafia na aljada ay kun salafia ala sawab wal haq, kun salafia ala sawab wal haq, kuwa salafi ukiwa katika usawa, ukiwa katika haki na ukiwa katika sawabu. Kun salafiyan ala sawabi wal haq, huwa salafi ukiwa hali ya kuwa ni mwenye kupatia haki, ni mwenye kupatia wal haki, ni ukiwa umesimama katika haki. Faljada jamuha jawade, jawade bitashdidi dhali جواد كما نقولهما ولا الضالين جواد ماشي معناه في اللغة وسط الطريق كتكت ينديا وسط الطريق كتكت ينديا أو الطريق إلى الماء أو الطريق إلى الماء au ni njia inayokuelekeza kwenye maji au maanahu at-tariqur ra'is au simu maana yake ni njia ni njia ambayo ni nini, njia ambayo ni ra'is, ni zile njia kubwa katika miji, ni zile njia kubwa katika miji, yani njia ambazo wanaitumia watu wakubwa. Na hizi maana ukiziangalia katika lugha zinaendana na maana ya muradi katika kusema kwamba kun salafiyan ala sawabi wal haq, kwa maana mtu akawa na kiu akawa ameenda hajakuwa anaelekea kwenye maji kwa lengo la kuchukua maji ili aondoe nini, ili aondoe kiu au apite katika njia ambayo ni rahisi, njia ambayo ni kubwa. Yani katika kila mji utakuta kwamba njia kubwa, kama hapa Dar es Salaam utakuta kuna zile njia kubwa, sawa, kama Fugurodi, si ndivyo? Hiyo ndio njia kubwa, unaona, njia ambayo ni rahisi. Walmuradu biha huna na mnaji wa aljada haba ni alhaqu wa thawab, ni haki na thawab, kuwa katika haki na kupatia. Wa min dhalika qalu, na katika hilo wamesema, yani kwa maana ya aljada kama ni haki na thawab, wa min dhalika qalu kharaja ani aljada, kharaja ani aljada, fulani ametoka katika jada. Hii maana yake ay akhta'a wa anharafa 'an al-haqq wa sawab, ay akhta'a wa anharafa 'an al-haqq wa sawab, amekosea na amepinda akaiacha haki na nini na sawab na sawa. Wa qawluhu kun fi'lu amrin naqis, kun fi'lu amrin ناقص مبني على السكون لا محل له من الإعراب، واسمه ضمير متصل فيه وجوبا تقديره أنت. سواء يعني كن أنت سلفيا، كن أنت سلفيا هي الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. نأمري إن واجبشا ina ila kufikia katika wajibu inda usuliyin kwa watu usuli fiqhi. Fal murad min al musannif idhan annahu yajibu ala kulli muslim an yakuna salafiyan bi annahu huwa al haqq wa sawab. Na murad wa musannif kwanza lafidu amri kusema kun salafiyan ala al jahada, yani kana kwamba anasema kwamba mradi wake anamwambia kila Muislamu kwamba ni wajibu kwa kila Muislamu wa kiume na wa kike awe ni salafi, kwa sababu manhaji salafi ndio haki na nini na ndio haki na thawabu. Wa bi hadha al-unwan yakhruju su'al, katika unwan hii ya kitabu linachomoka swali, وهو ما هو منهج السلف الذي يجب اتباعه. مين منهج السلف أمر واجب كفاية. يعني ومن المصنف رحمه الله يقول لكم كن سلفيا، هو سلفي يعني يلزم هو سلفي. شوف ما بي مين منهج السلفي ماشي. فيقول لك المؤلف، أنا قام بي مؤلف رحمه الله شيخ عبد السلام الحيمي أنا فهمي حفظه الله يقرأ هذا الكتاب ستعرف جميع ذلك ثم اشتبهت وسيفهم هذا. أنا سمع حفظه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بعد يقوت مموليز سؤال ذاته ومفهمية سوئة مثلا مين معنى منهج السلف؟ إيه منهج السلف يكوجي؟ ابن يرزيه anaanza kuelezea manhaj ya salafi, anasema soma nasikiliza na ufahamu manhaj ya salafi. Bismillahir Rahmanir Rahim, inna alhamdulillah, anaanza kwa mukaddima. Hakika sifa zote njema ni za Allah subhanahu wa ta'ala, nahmaduhu, tunamhimidi Allah, wa nasta'inuhu, na tunamuomba msaada, wa nastaghfiruhu, na tunamuomba msamaha, wanatubu ilayhi, na tunatubia kwake, wanaudhu billahi min shururi anfusina, na tunajikinga kwake yeye Allah kutokana na shari za nafsi zetu, wa sayyiati amalina, na makosa ya matendo yetu, man yahdihillahu fala mudilla lahu, yule mwenye kumwongoza Allah hakuna mwenye kumpoteza, wa man yudlil fala hadiya lahu, na yule mwenye kumpoteza Allah hawezi kuongoka, hana wa kumuongoa. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na nashuhudia kwamba hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wahdahu peke yake, la sharika la, hana mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake Allah subhanahu wa ta'ala, na ni mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إني أمرهم يمين، إني الله سبحانه وتعالى وكل يوم جاء، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. na wala msive isipokuwa nyinyi wa Islam. Ya ayuha nnasu taqu rabbakum, enyi watu taqu rabbakum, mughfini mula wenu alladhi khalaqakum, ambaye amkuumbeni min nafsi wahida, wa nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, na akawa muumba kutoka katika hiyo nafsi mke wake, wa khalaqa minha zawjaha, na akaomba kutoka katika hiyo nafsi moja mwenziwe, akaomba mwenzi. Wabasa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na akatawana na akatoa kutoka hao wawili katika hizo nafsi mbili, rijalan wanaume kathiran wengi, wa nisaa na wanawake wengi. Wattaqullah, mcheni Allah, alladhi tasaaluna bihi, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala mnamuumba, wal arhama, na ogopeni kukata undugu, wal arhama, na ogopeni kukata undugu. Yani wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wattaqul arhama, yani ogopeni kukata undugu. Inna Allah kana alaykum rahima, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa kwenu nyinyi ni mwenye kukuhifadhini, ni mwenye kukutazameni, kuhifadhieni matendo yenu. Yani raqiban li'amalikum, yani hafidh li'amalikum, anahifadhi matendo yenu, na muraqibun lakum wa muttajiun alaykum, na nakutazameni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah, enyi ambao mmeamini mwogopeni Allah, wa qulu qawlan sadida, nasemeni kauli ya sawasawa, yuslih lakum a'malakum, atakutengenezeeni Allah subhanahu wa ta'ala matendo yenu, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu, kama yuti llaha wa rasulahu, na mwenye kumtii Allah na mtume wake, faqad faza fawzan adhima, atafuzu kufuzu kwa kubwa. Amma baada ya utangulizi huu, faqad ba'atha Allahu nabiyahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hakika Allah amemtuma mtume wetu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rahmatan linnas, kuwa ni rehma ya watu. Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akiwa ni rehma ya watu. Allah anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, na wala hakika kutuma wewe Muhammad isipokuwa ni rehma kwa ulimwengu wote. Waja'ala ummatahu ummatan wasata, kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ni rahma, rahma ambayo rehma ya kwanza kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa ni rehma ya kuongoza watu, yani kuwaondoa min adh-dhulumati ila an-nur, kuwatoa katika giza kuwaelekeza katika nini, nuru. Hii ndio rehma iliyokuwa kubwa, hiyo ndio rehma iliyokuwa kubwa. Sasa ilipokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ashawaongoza na ushapatikana umma, umma ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambao ni umma tulijaba, umma uliomkubali mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala waja'ala ummatahu ummatan wasata, akaujalia umma wake mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa ni umma bora, ummatan wasata, kwamba ni umma bora, wakati na kati ni umma bora. Allah subhanahu wa ta'ala akawasifia umma wa Muhammad na akawasifia kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwamba wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, na hivyo hivyo nyinyi nimekujalieni kwamba nyinyi ni umma wa kati na kati, litakunu shuhadaa ala nnas, ili mpate kuwa nyinyi ni mashuhuda kwa watu, litakunu shuhadaa ala nnas, ili nyinyi mpate kuwa ni mashuhuda kwa watu, mwashuhudie watu, wayakuna rasulu alaikum shahida, na awe mtume sallallahu alaihi wasallam kwenu nyinyi kuwa ni shahidi. Kwa ay udula la yamiluna anil haqi, alikusema wasaban, yani maana yake udulan, kama nyinyi ni waadilifu, udulan kama nyinyi ni waadilifu, la yamiluna anil haqi, uwajibifu ambao hawamili katika haqi, yani huu umma Muhammad haumili kuiepuka haqi, la ila ghuluwi, haumili ukaiepuka ukawa umeelekea kwenye ghulu ukachupa mipaka, naona na alghulu ni almubalagha walmujawaza, ni kule kuchupa mipaka kutoka katika mpaka wala ila jafaa, na wala huu umma haufanyi jafaa, haufanyi nini, haufanyi jafaa. Nini maana ya jafaa? Haufuzii, hauvulii, yani hauyavulii mambo, bali yatawasabuna wa yaatajiduni, bali watu wa umma huu wao wanafanya ma, wana wako kati na kati sawa, yatawasabuna wao wako kati na kati, wa yaatajiduni wanafanya wajibu, na zote hizo maana zake kwamba wao wako kati na kati, yani wako kati ya ulu na kati ya nini, ya jafaa. Hawaendi kwenye buluu na wala hawaendi kwenye nini, kwa sababu hawaendi kwenye jafaa, hawapuzi na wala hawafikilizi mipaka, wanatosheka na yale yale ambayo wameachukua kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini ummati Muhammad wako hivyo, wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Anasema dini ya Islam kadinaha anil ghulu, kwa sababu dini ya Uislamu imekataza kufanya ghulu kwa mipaka, walijafaa na kupuzia, wa amara bitawassuti wal-i'tidal, na ikawa inamrisha kupita kati na kati na kuwa kufanya uadilifu, fil umuri kulliha, katika mambo yote. Kisha akaendelea kusema wa inna min abrazi simati hadha ad-din, hakika katika mambo ambayo yamedhihiri, hakika katika alama zilizodhihiri sana katika hii dini, العدل والانصاف من والديف الانصاف. العدل من والديف والانصاف نجد بيه كفانا انصاف. العدل ما نيفن الانصاف سوا. العدل ما نيفن نين الانصاف ما نيفن نفن انصاف. وإعطاء كل ذي حق حقه, na kumpa kila mwenye haki haki yake. Hiyo ndio maana ya uadilifu. Al-adl huwa al-insaf au huwa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqan, ni kumpa kila mwenye haki haki yake. Wa huwa dhiddu dhulmi, na dhulmi yake ni nini? Ni dhulma. Na Uislamu, je, Uislamu ni dini musawati au ni dini adli? Je, Uislamu ni dini ya sawa, yani haki sawa kwa wote, au ni dini ya uadilifu? Naam, man yujibu? Naam, Uislamu si atuseme kwamba ni haki sawa. Kwa nini tunasema kwa Uislamu ni dini adli? Yani al-Islam yu'ti kulli dhi haqqin haqqahu, Uislamu unampa kila mwenye haki haki yake. Mata mayyitun, amekufa mtu, wataraka waladan au wataraka ibnan wa bintan, Uislamu amekufa, amemwacha binti na amemwacha nani? Amemwacha mtoto wa kiume na akamwacha binti. Sawa? Fatakhtim yakun bimadha? Lizdakari mithl hadhi al-unthayain. Sawa? Kugawa kwamba mwanamume mtoto wa kiume atachukua mafungu mawili. Sawa? Mafungu mawili ya nani? Ya wanawake wawili. Yaani fungu lake mwanamume itakuwa ni mafungu ya watu wawili wanawake. Kwa maana yeye atachukua mbili, almas'ala min thalatha. Asl mas'ala min thalatha. Raita asl mas'ala min kam? Min thalatha. Falil ibn ithnain wa lil bint kam? Wahid. Huwa ndo nini? Ndio uadilifu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyegawa hivyo. Kwa hiyo haki ya ibn ni mbili na haki ya binti nini? Ni moja, na huo ndio uadilifu. Ama tukisema Uislamu ni dini ya mutawati, kwa maana inabidi binti, inabidi binti na ibn na mtoto wa kiume wachukue nini? Sawa kwa sawa, na hapo tunakuwa tumefanya dhulma, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ibn amempa mbili na binti amempa nini? Moja. Tumefahamia na kwa sawa. Wal insaf, na insaf maanahu almuamala bil abd, ni kufanya muamala kwa uadilifu. Wa adam adh-dhulm, na kutofanya dhulma. Wal hukm بالقسط المستقيم, نحكم بالعدل ونقوا نني كوا كنوكا سواء حكم بالقسط المستقيم نقوا بالعدل بالي بالي وكبيتا كانديا اليو نيو. وان خيرا من يمثل الوسطيه, حقيقه بورا يولي امباي انليت مثيلي يا وسطيه bora ya yule ambaye anaweza kuleta sura, bora yule ambaye anaweza kuleta sura ya wasafia ya ukati na kati. في الأقوال والأعمال والمعتقدات كتمنينو نبيتينو ناقيدة نمو بإنتقاد. نعم الوسطية التي جاء بها الإسلام نيوكاتي نكاتي أمباو ونبدنو الإسلام وبتكفونا سورة وسطية سورة يوكاتي نكاتي سورة نبيتي يبكال نظلمة أمباو إنمسي inaleta pita moja kwa moja na mfano wa moja kwa moja katika wasatia. Basi angalia huyo wasatia wa Islam, wasatia ambao umeleta na Uislamu ndio wasatia wa kweli. Khairu man yumathiluha, ni bora ya wasatia ambao khairu man yumathiluha umma ahlus sunnah wal jamaa, bora ya huo wasatia ambao umekuja na Uislamu, mbora wa kuweza kuleta huo wasatia na kuleta picha yake ni ahlus sunnah wal jamaa. Uidu mara ukhra, wa inna khaira man yumathilu al wasatiyya fi al aqwali wal a'mal wal mu'taqadat, hakika bora wa yule mwenye kuleta sura na picha ya uhakika ya wasatiyya, wa yumathilu al wasatiyya, akaleta ule wasatiyya ambao wasatiyya tunasema maana yake ni al afdaliyya wal khayriyya wal adl, ni ubora na khairi na uadilifu, yule mwenye kuweza kuonyesha huo uadilifu na huo uwasafia katika maneno na katika vitendo na katika itikadi. Alwasafia allati jaa bil Islam, akaleta sura ya wasafia ambao umekuja nao Uislamu. Khairu man yumathiluha, bora wa yule ambaye anaweza kuleta huo wasafia, hum ahlu sunnah wal jamaa, ni ahli sunnati wal jamaa. Yani kuanzia kwenye neno الوسطية التي جاء بها الإسلام لجملة اعتراضية. فهي في جملة. وإن خير ما يمثل الوسطية من الأقوال والأعمال والمعتقدات خير ما يمثلها هم أهل السنة والجماعة. فهمنا حقيقة بورا ويلا من الكويتة كويتة وسطية كويتة سورية وسطية فتمنينه نكت كبيتندو na katika itikadi, bora mwenye kuleta huyo wasatia, mwenye kuleta ile sura na picha ya wasatia ni ahlus sunnah wal jamaa. Wasatia upi? Alwasatia allati jaa biha alislam, wasatia ambao umekuja nao Uislamu. Ule wasatia ambao tumeusoma, kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, ambao amekuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kujua kwamba nani anaweza kukupa sura yake na picha yake ni ahlus sunnah والجماعه. هو اهل سنه الجماعه الذين تمثلوا الاسلام في جميع امورهم, ambao wameleta sura wameleta picha ya Uislamu katika mambo yote ya katika mambo yao yote, fi jamii umurihim, katika mambo yao yote, iqtidaan bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa khulafaihi ar-rashidin, wakiwa wao wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwafuata makhalifa waongofu walioongoka, istibaan likitabi lilkitabi wa sunna, wakiwa wao katika hiyo wasatia wanafuata Qur'an na sunna. Wifqa fahmi salafi al-umma, wakiafikiana na ufahamu wa salafi al-umma masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wale waliofuata kwa wema. Hawa ahlu sunna wal jamaa, ambao hii ndiyo sifa yao ya kufuata Qur'an, kufuata sunna, kufuata wema waliotangulia. Fahum awla nnasi dukhulan fi hadhihi alwasatiyya, naona hawa ahlu sunna jamaa, hao waliowafuata masahaba wa Mtume, hao waliowafuata ambao ni masahaba wa Mtume, hum awla nnasi dukhulan fi hadhihi alwasatiyya, ndiyo watu ambao ni bora kuingia katika huo wasatiyya. Yaani wewe ukisema kwamba masalafi wanafuata wasat, sawa, wanafuata wasatia, watu wa kwanza kupata wasatia ni akina nani? Ni al-khulafa ar-rashidin wa sa'ir ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hao wa kwanza ndio wa kwanza kuingia katika huo wasatia. Wa inna kulla ma'nan min ma'ani al-wasatia, hakika kila maana miongoni mwa maana za wasatia, thabata lihadhihi umma, ambazo zimethibiti kwa huu umma, فلأهل السنة والجماعة منه الحظ الأوفر فأهل السنة والجماعة واو ونفوه يولا وكثبوت السادة ما سيدي وصفية بس أهل السنة والجماعة تقوى لنيني وتقوى نفوه عمل المدى والنصيب الأعلى وتقوى نفوه لحل يدو يعني بلوك اللي تقوى لجمودة كواسفية لازم أهل السنة والجماعة وكثبوتية katika fulani ileo kama ahlu sunna wal jamaa wa mizidi wa mizidi katika kiwango wa madhaka na haikuwa hivyo kwamba ahlu sunna wal jamaa wamekuwa katika hali ya juu wa madhaka na haikuwa hilo illa li annahumul unmudaj al amthal isipokuwa kwamba wao ahlu sunna wal jamaa ni mfano wa hali ya juu ni mfano bora الأنموذج الأمثل نوفان أليقوى بورا وهل يجوب للأمة التي جعلها الله أمة وسفا نوفان وهل يجوب وأمة أبو الله سبحانه وتعالى أم يجوب أن أمة ووجب أمة أليقوى بورا وأخبر أنها خير أمة أخرجت للناس أن الله قد وقبال كما هو أمة نبورا يا أمة أبو أمتوليوة فوات أمة محمد أمتوليوة فوات صلى الله على محمد وآل محمد إذ هم الطائفة الوحيدة وما هو أهل السنة ليكون أبو فكي الذي حققت المتابعة المحضة الذي حققت المتابعة المحضة أبو أمحكيشا نكتب بيدا كنفاتا مثل السلمة kwa moja kwa moja au kufuata kwa moja kwa moja ni kitabillah kifuata kitabu cha Allah wa sunna za rasulillah ile sunna za rasulillah sallallahu alaihi wasallam na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi khilaf ghairihim min firqi wa tawaif al umma kinyume cha wengineo katika makundi katika nini katika makundi wa tawaif al umma na vikundi vya umma kimtazama vikundi vyote vya umma utakuta yote vinakuwa na huluru katika sehemu na wala kuna ahlu sunna jamaa utakuta moja kwa moja wao wanawasafia utakuta watu wana nini wao moja kwa moja wanawasafia ya moja kwa moja fa innahu ma min firqatin shekha anasema hakuna kikundi chochote katika vikundi wala taifatin wala taifa wala kibote chochote illa walaha min al-aqwali isipokuwa utakuta kikundi hicho na kipote hicho kina maneno wal-i'tiqadat utakuta kina itikadi ma yukhalifu kitabu Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam utakuta kina khalifu kina itikadi au kina maneno ambayo yanamkhalifu Allah au yanamkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hiyo ndiyo iliyokuwa hawaii tuangalie katika hashia. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أما ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والحق الخالص نحاكي أمبالو نفكي والحق الخالص الحق إليو تجوى حق إليو تجوى ماشي والحق الخالص حق إليو تجوى الذي لا باطل فيه أمبالو هين باطل لنياته ما أهل السنة والجماعة إيكو نأهل السنة والجماعة وهذا معروف بالتتبع في كثير من العقائد والأصول نهيلي لنجلسنا فكفتية في كثير من العقائد كثمين كتعقيل الكادي والأصول من السنة هيا مثالا يبقى سننظر إلى طريق الأصول إلى العلم المعمور طريق الأصول إلى علم المعمور صفحة 22 كتاب الإنجليزي أنا سمع شخص حيني عبد الله لذلك كان أهل السنة خير فرق هذه الأمة كيف هو أهل السنة ببور يمكن أمه وأوضل طوائفها نني وبور ومكنياته فهم الطائفة المنصورة وهو نفكون في نفكون فيها وهم الفرقة الناجية نواو الفرقة الناجية نفكون في نفكون فيها نموت طيب وهم كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله na wao ni kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wasatun fi nihali, wao wako kati na kati katika nini, katika madhehebu na dini, wako kati na kati katika madhehebu na dini. Kama anna millat al-islam wasatun fi al-milali, kama vile walivyokuwa wa kama anna millat al-islam wasatun fi al-milali, kama walivyokuwa watu wa Uislamu, yani Uislamu wote wako kati na kati katika mila na dini nyingine. Yani ahlu sunna wal jamaa wako kati na kati katika yale makundi ya Kiislamu, na Waislamu wote kwa ujumla, kwa makundi yao yote, naona Waislamu kwa ujumla haya makundi yote, na wao pia ni wasatu baina madha al-adyan al-ukhra, kwa dini nyingine. Kwa hiyo ومن المعلوم نقوايا لأبويا نفهمها أن أهل السنة والجماعة هم أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصحابهم هم محمد صلى الله عليه وسلم وكسم أهل السنة حركة ثانية جمل أقوانا لما أصحابهم هم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وهم التابعون لهم بإحسان نواهم جوا أمباو نوالي أمباو موفاتا قويمة وهم التابعون لهم بإحسان كل من يقول وهم التابعون لهم بإحسان الله أعلم فما أذكر فيكم والتابعون لهم بإحسان الله أعلم فما نوالي أمباو موفاتا من صحابة قنيني قويمة يعني أهل السنة الجماعة لما صحابة نوالي وجوا وفاتا من صحابة قنيني قويمة ومن سائر ومن سار على منهجهم ومن سار على منهجهم نوال أبواب من فتك منهج المصحبة وسرق طريقتهم إلى يوم الدين ناقفتك التنجياهم فقط سبوية قيامة هو أمبين أهل السنة الجماعة أمبين أتندلي أكويف أهل السنة الجماعة فقط قيامة نتماما ولم يتسمى أهل السنة والجماعة نوال هو أكويف أهل السنة الجماعة بهذا الاسم kwa hili jina ahlu sunna jamaa illa baada ma dhaharat albid'a isipokuwa baada ya kudhihiri bid'a, yani masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam hawakuitwa kama ni wao ni ahlu sunna jamaa isipokuwa baada ya kudhihiri bid'a kama bid'a ya khuruj. Walipotokea makhawarij wakatoka katika nini, katika utiifu wa Ali bin Abi Talib, waislamu wakawa makundi mangapi? Waislamu wakawa makundi mawili, kukawa na masahabu wa mtume na wale wanaofuata masahabu wa mtume. Kwa nini? Kwa wema. Na kukawa na makhawariji ambao wameacha njia ya nani, ya mtume na masahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wale wa masahaba na wale waliofuata masahaba kwa wema wakaitwa ahadu sunna, na wale ambao walikuwa ni ahadul bid'ah wakaitwa nani, ahadul bid'ah, au kwa wakaitwa kwa jina la ile bid'ah waliyofanya, wakaitwa kwa jina la ile bid'ah ambao wamefanyaje, wamefanya. Kwa maana walipotoka wale makhawarij wakaitwa nani, wakaitwa al-khawarij, na hao wakaitwa ahlu sunna, na wote hao watu wawili makundi mawili ni nani, wote ni Waislamu. Tumefahamiana hiyo kadhaa, yani wote hao ni Waislamu na wote hawa ni ahlu sunna na hawa ni ahlu al-bid'ah ambao ni al-khawarij. Kisha wataadada firaqu dhalala, zikaendelea kupatana, yakaendelea kupatana makundi ya upotevu. وأخذ كل يدعو إلى بدعته ناكاوا كنا مويا أن الإنجانية كل بداياته وهواه لما تمنياته ما انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام فموجة نفجي نسب شواه وواه ووجهة الله إلى الإسلام فتو إسلام ووجهة مكون دي بدعة يلي بقوة يفتوكية يوجهة يقول لنا نسبشة كو إسلام فمعنى hapo kuna wale Waislamu ambao wamefuata masahaba, wamefuata Qur'an na Sunna kwa kufahamu masahaba, na kuna Waislamu wengine ambao wametoka katika jamaa ya Waislamu, wametoka katika mwenendo wa masahaba, ambao wameleta bid'a ya khuruj, wakaitwa nani, hao ni khawarij. Na kuna wengine ambao ni al-qadariyya, ambao wamepinga nini, hadar ya Allah subhanahu wa ta'ala, hao wakaitwa al-qadariyya. Sasa tunataka tumeizishe, tumjue kila mmoja, na sasa hivi kuna makundi matatu. haya yataendelea ukaja Mu'tazila katika masa ya Mu'tazila al-kabira wakaja na masa ya manzila baina al-manzilatayn sawa na wao wakaitwa Mu'tazila Mu'tazila kwa sababu ya kile kitendo walichofanya li'tizalihim majlisan al-Hasan al-Basri wakaitwa Mu'tazila kwa hiyo angalia makundi yamekuwa makundi mangapi haya ni makundi manne na wote ni wangani wa nini yafuata na wote ni Waislamu. Sasa hawa tuwajuaje? Kabili sasa tuwajue kwa hivi Ahlus Sunnah wal Jamaa tuwajue kwamba kwa sababu wao wameshikamana na Qur'an na Sunna na wamebaki katika jamaa ya Uislamu al Jamaa. Kwa nini tumesema ni Ahlus Sunnah wal Jamaa? Kwa sababu wao Mtume alisema kwamba yatatokea makundi mengi, akasema wale, akasema kwamba kikundi kitakachokufa ni al Jamaa. Alipoulizwa kwamba ni akina nani hao, ni hicho ni jibu hicho kikundi cha jamaa, akasema hiya makana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, ni kile kikundi ambacho kitafanya yale niliyofanya mimi na masahaba wangu. Kwa hiyo wale ambao wameitwa ahlus sunnah wal jamaa, hao kando ambao wanafuata msimamo wa masahaba Qur'an na Sunna na msimamo wa masahaba, na hao ambao wamefanya khuruji wakanasibishwa na kimitao cha nini cha Khawarij, na hawa ambao wamepinga qadar wakanasibishwa na bidaa yao ya nini ya Qadariyya, na huyo ambaye ni rais wao Ma'bad al-Juhani ambaye ni rais wa nani wa Qadariyya mashi, na hawa ambao wamefanya i'tizal wakanasibishwa kwa rais wao nani Wasil bin Wa'bin bin Ata al-Mu'tazili sawa, ambao wamejitenga na madhhabi wao. Kwa hiyo wakaitwa majina ili waweze kujulikana kwa majina yao. Kwa hiyo ahadu sunna za jamaa masahaba wakaitwa hivyo. Tumefahamia nako. Na ndio maana Sheikh Muhammad bin Sirin rahimahullah akasema inna hadha al-ilma dinun, akasema kwamba kunna kanu la yasaluna an isnad. Walikuwa hawaulizi isnad. Sawa? Falamma hadathat al-bid'ah au falamma hadathat al-fitna, ilipotokea fitna kulna sammu lana rijala fapana inna hadha al-ilma din fanduru la kanu la yasaluna al-isnad fayunbar fa in kana min ahli sunnah sawa kanu la yasaluna an al-isnad walikuwa hawaulizi kuhusu al-isnad falamma hadatha al-fitna ilipokuwa imetokea fitna yani ikatokea bid'a maktal Uthman ikaanza bid'a za Khawarij ikatokea bid'a na nyinginezo katika nani katika bid'a naona waqalu sammu lana rijalakum tajieni marwati wenu fa in kana min ahli sunna angalieni hapo na huyu ni tabi'in kabir Muhammad bin Sirin tumefahamia hapo fa in kana min ahli sunna ikiwa mtu huyo ambaye wamemtaja aliyepokea hadithi katika ahli sunna akadhu hadithahu walikuwa hadithi yake wa in kana min ahli albid'ah akiwa ni katika watu wa bid'ah sharatu ahdithahu au kama qala wanaiyata hadithi yake. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba tasmiya ahli sunna ipo katika zama za nini za masahaba na zama za nani za tabi'in, wakaiweka kwa lengo la kumaizu kumjua na kumpambanua ahli sunna ambaye amesimama katika Qur'an na Sunna kwa msimamo wa masahaba kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa msimamo wa jamaa ambao ni masahaba sawa. Kwa hiyo wakawa mmoja ahli sunna, na wengine wakaita Khawarij kwa kutazama bidaya yao, na wengine wakaita Mu'tazila, na wengine wakaita Qadariyya, na wengine wakaita wa ma ila dhalik. Tayyib, kisha naona Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu katika kauli ya Allah yawma tabyadhu wujuhun wa taswadu wujuhu, akasemaje? Tabyadhu wujuhu ahli sunna wa taswadu wujuhu ahli albid'a. Kwa hiyo akawa mitaja kwamba ahli sunna kawataja kwamba nyuso za ahli sunna za kuwa zinametameta zinapendeza, na nyuso za ahli bid'a zitakuwa kakavu. Nyuso za ahli bid'a zitakuwa nini? Ifuata zitakuwa kakavu, zitakuwa nyeusi. Tayyib, kwa hiyo anasema wataadadat firaqu dhalala wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi, akawa kila mmoja anaangalia kwenye bid'a yake wa hawahu na anaangalia kwenye matamanio yake, ma'a intisabihim fi dhahiri ila islam, pamoja na kujinasibisha wote wa udhahiri katika Uislamu. Fa ahlus sunnah wal jamaa ismu li ahli al-haq. Ahlus sunnah wal jamaa ni jina la watu wa haki yukabilu ahla al-bid'ah. Jina hili linakabiliana na watu wa nini? Wa bid'ah. Lianahu lamma wujida ahlu al-bid'ah, kwa sababu walipokuwa wamepatikana watu wa bid'ah, walipokuwa wamepatikana watu wa bid'ah, fa'urifu bil bid'ah, wakawa wamefahamika kwa bid'ah wal furqa, na wakafahamika kwa kujitenga, kwa sababu bid'ah inatenga, inawatenganisha Waislamu. Suala almutamassikuna bil kitabi wa sunna ala almanhaj ahadi ala manhaj ahadi ala manhaj sahaba, wakawa wale ambao wameshikamana na kitabu na sunna katika manhaj masahaba, hum ahadu sunna, kwamba wao ni ahadi sunna. Fatamayaza ahadu sunna ala ahadi albid'ah, wakawa wamemaizika ahadu sunna kwa ahadu albid'ah, wakafamanuka ahadu sunna kwa ahadu albid'ah. Wa hadha ismu wujida fi zamani sahaba, na jina hili lilipatikana katika zama za masahaba, hinama hadathat firqatul khawarij, walipokuwa limepatikana kundi la makhawarij, wa ghayruhum min alqadariyati, na wengineo katika qadariya. Kwa hiyo kwa hapo likawa limepatikana jina hilo. Kisha akaendelea Sheikh Abdul Salam al-Sahili hafidhahu Allah ta'ala, wa min huna kana la budda li ahli al-haq, na kwa hapa sawa, ilikuwa inabidi kwa watu wa haki, ayurafu bi asma'i, wafahamiki kwa majina, tumayyizu an ghayrihim, au tumayyizuhum an ghayrihim, kwamba majina haya yanamaizika, yanawapambanua kwa wengineo, min ahli al-ibtida' wal inhiraf, kwa watu wa bid'a na watu wa kupinda, fil aqidati, katika aqida. Fa dhaharat ina idhin asma'uhum ash-shar'iyya, hapo ndipo yalipojili majina yao ya sheria, al-mustamaddat min an-nusus ash-shar'iyya, ambao yametumolewa katika nasu za sheria. Fa min asma'ihim, katika majina yao, majina ya ahli sunna ambao yametumolewa katika nasu katika Qur'ani na sunna, kwamba wao ni nani? Kwamba ni hao ni ahlu sunna, wao ni ahlu sunna wal jamaa, yani hao ahlu sunna jamaa ni ahlu sunna wal jamaa. Naona wal firqatu najiya, na firqatu najiya kuni ni kuokoka. Naona na hii ahlu sunna sayyidiyya, kwamba ni tasmiya ambayo ipo tangu zama za masahaba. Wal firqatu najiya, na kuni ni kuokoka katika ile hadithi ya istiraq al umma, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema makundi waislamu watagawanyika katika makundi 73, 73 kulluha fi an-nar illa wahida, yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Akaulizwa hilo kundi ni lipi, akasema hiya makana ta'ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, kwamba kundi hilo ambalo litaokoka na moto ni lile ambalo litashikamana na yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba wangu. Hapo ikatoka firqatu an-najia wa ta'ifatu al-mansura, na taifa ambayo ni mansura, kundi ambacho kimekuja kunusuliwa kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tazalu taifatu ala alhaqi zahirin, au la tazalu taifatu ala alhaqi mansuratan, hatitoacha kuwa kikundi katika umma wangu kuwa kimekuja kunusuliwa. Na hao ni nani? Ni ahlu sunnati wal jamaa, pia wanaitwa ahlul hadith, pia wanaitwa ahlul hadith wal athar, wanaitwa watu hadithi na athar. Kwamba wao kwa nini waitwa ahlul hadith wal athar? Kwa sababu wanahifadhi nini? Athari za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa hadhihi min asma'i ash-shar'iyya, haya ni majina ya sheria, allati la yajuzu al-khuruj minha, ambayo haifai kwa muislamu yoyote kuchomoka katika majina haya. Walakin lamma tasammat ba'du tawa'if al-mubtadi'a bi ahli sunnah, lakini walipokuwa makundi ya kibida yamejiita ahlu sunna, yani baadhi ya makundi ya kibida yakaona kwamba maswahaba ni ahlu sunna, na wao wenyewe watu wa bida wakaona wajiite nani? Wajiite ahlu sunna. Kila kikundi katika watu wa bida kaa tunajiita kwamba wao ni ahlu sunna, wa hum laysu ala wala mu'taqadi ahlu sunna wal jamaa, hali ya kuwa wao si katika mu'taqadi wa itikadi ahlu sunna wal jamaa. min huna kuanzia hapa walipoanza watu bila kujiita ahlu sunna tasamma ahlu sunna wal jamaa wakajiita ahlu sunna wal jamaa tasammat ba'du atawaif na'am ومن هنا نقوانزي هبا تسمى أهل سنة الجماعة وقجيز أهل سنة الجماعة بالسلفيين وقجيز كما يقول المسلف وأطلقوا على دعوتهم وأطلقوا على دعوتهم الدعوة السلفية ناكوا مياتي ملك وموجة كتفويدا ويزا دعوة ياو كما لدعوة السلفية تنفهمين أبو baadhi ya wao kusema kwamba wao ni ahlu sunna jamaa hawa wakasema sisi ni masalafi kwa sababu wao wanafuata msimamo wa masahaba na da'wa yao kaita kama ni da'wa salafia da'wa ya salaf faqajadu itiba'a al-kitabi wa sunna ifaham al-salaf as-salih wakawa wamedhibiti kufuata Qur'an na sunna kwa ufahamu wa huyo waliotangulia min as-sahaba wa tabi'in وكذلك المصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان نواد وجوفته وويمة ممن عرف بتمسكه بالسنة ووالع أبوه مفاهمك وقصة من أقوانا سنة والإمامة فيها نوإمام كالتهي سنة واجتناب البدعة نقل يبشن بدعة والتحذير منها نقل يبشن كمبالي نهي بدعة والتحذير منها نقل يحذرش هي بدعة لأن اسم السلفية يقابل اسم الخلفية وسبب جينا لا سلفية يعني واقفية سلفية جينا سلفية لنقابلين جينا لا خلفية يعني قوانين سلف وهم سلف والقوانين واتوا بدا مجيثكم وواني أهل السنة قوانين واقفية سلفية وسبب جينا لا سلفية linakaribiana na khalafia. Hawa watu wa bid'a waliposema wao ni masalafu hawakuwa ni wenye kupata msimamo wa masahaba na wale waliofuata masahaba kwa wema, hao wakawa wamejiita ahlu sunna zuran wa kadhban. Hawa wakamwambia sisi ni salafia, alladhi huwa ismun liman arada, yani hiyo salafia ambayo inakaribiana na khalafia. الخلفية ni اسم الذي هو لمن أعرض على منهج الصحابة. اسم لمن أعرض عن منهج ماذا؟ الصحابة. مدينة لا يولي أنباي عن مجبوزية نقيتها منهج يا مصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. هي ديو نيني ديو خلفية. ونيني لأنه لما تسمى أهل البدع واتوا البدع والبقوة مجيزة كما واو ني أهل السنة والجماعة تميز أهل الحق بأنهم أهل السنة على منهج السلف الصالح. أهل السنة والجماعة والتميز كما واو ني أهل السنة على منهج السلف الصالح يعني سيكم واو الجيزة السلفية هبهب يعني wale walisema kwamba sisi ni ahadu sunna, watu wabida walisema kwamba wao ni ahadu sunna, maashi haliakuwa wana ikhalif manhaji ya nani? Ya masahaba na tabi'ina. Hawa waliokuwa wamefuata manhaji ya masahaba na tabi'ina, tabi'ina lahum ihsan, wao wakasema sisi ni ahadu sunna wal jamaa ala manhaji madha? As-sahaba. Tumefahamiana hapo? Wakasema wao ni ahadu sunna katika manhaji ya masahaba, yani jumla kama ndefu raida, jumla kama nini inapata ikawa ndefu, yani wakawa nasema ana sunniyun ala manhaji, ana ala manhaji sahaba, jumla kama ni nini, jumla kama ndefu au ana sunniyun ala kitabu wa sunna bifahamu salafu salih, jumla ilikuwa ndefu, wakatafuta ikhtisar kwa sababu masahaba wanaitwa as-salaf. Sawa, wakasema sisi ni salafiyun. Tunakwambia nako, wakasema sisi ni nani? As-salafiyun, kwa sababu pia masahaba wanaitwa nani? As-salaf, na as-salaf humu ahlu sunna aljamaa, na ahlu sunna aljamaa humu madha? Humu as-salaf. Tunakwambia nako, waliposema sisi ni as-salaf, hawa wakashindwa kujiita. Kwa sababu lau kama wakasema kwamba wao ni as-salafiyuna, ingewalazimu kupata mwenendo wa madhahaba katika itikadi, katika amali na katika suluku wa maila dhalika, wakagoma wakabaki wanasema kwamba wao ni nani? Ni ahlu sunnati wal jamaa zuran. Kwa hiyo as-salafia walileza kwa lengo la nini? Kwa lengo la ikhtisar ya kusema nahnu ahlu sunnati wal jamaa ala tariqa madha, ala tariqa as-sahaba au ala manhaji as-sahaba, wa kufanya ikhtisar nahnu salafiyun, au akiwa ni mmoja anasema ana salafiyun, kifahamia nako ana salafiyun, anasema mimi ni salafi. Nadhani tumeelewana yafuata. Waqad amarana Allah subhanahu wa ta'ala bi ittiba'i as-sahaba, hakika Allah ametuamrisha kuwafuata masahaba. Waqtifai atharihim, na kutosheka na athari zao. Wasuluki manhajihim, na kupita katika mwenendo wao na manhaji yao. Qala ta'ala, Allah amesema katika kuamrisha hilo, wattabi' sabila man anaba ilayhi, nafateni, fata njia ya yule ambaye amerejea kwangu. Wattabi' sabila man anaba ilayhi, fata njia ya yule ambaye amerejea kwangu. Ayu man taba wa rajaa min dhambihi, yule aliyetubia na akarejea katika dhambi yake, akaiacha dhambi yake. Yaqulu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa kullu min as-sahabati munibun ila Allah, na kila katika masahaba ni mwenye kurejea kwa Allah. Nini wajibu wa hilo? Kama kila sahaba ni mwenye kurejea kwa Allah, masahaba walikuwa katika nini? Masahaba wa Mtume kabla ya Mtume kuwarejea, kuwarejesha katika haki, walikuwa katika nini? Walikuwa katika shirki. Maashi? Walikuwa katika shirki. Mtume alipowalingania anabu ila Allah. Lamma da'ahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-haqqi anabu ila madha? Ila Allah. Wa karejea kwa Allah. Kwa hiyo kila mmoja katika masahaba ni munibu ila Allah, ni mwenye kurejea kwa Allah. Fa yajibu ittiba'u sabili, ni wajibu kufuata njia ya masahaba. Wa aqwalihi wa i'tiqadatihi, kufuata kauli zake na itikadi zake. Min akbar sabilihi, katika nini? Ni katika nini kufuata mwenendo wa masahaba na kufuata itikadi ya masahaba. Min akbar sabilihi, ni katika njia kubwa ya masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani katika njia kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala annahum munibuna ila Allah, na dalili ya kwamba wao masahaba ni wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah qad hadahum, kwamba Allah ameongoza kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa yahdi ilayhi man yunib, na Allah anamuongoza katika njia iliyonyoka yule mwenye kurejea kwa Allah. Aya yoyote utakayoisoma katika Qur'an inaelezea inaba, inaelezea sifa njema, inaelezea kuepukana na madhambi na kuelekea katika sadaka, katika nani, katika thawabu, basi elewa sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye wa kwanza kuingia katika hiyo aya kabla ya kuingia wewe. Waqad radiyallahu anil sahaba, Allah anawaridhia masahaba hao. Yaani wewe ukiwafuata masahaba unawafuata watu ambao wamerejea kwa Allah. Moja, ukiwafuata masahaba unawafuata watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawaongoza. Ukiwafuata masahaba unawafuata watu ambao Allah amewaridhia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waqad radiya, anasema al-imamu, anasema shekhe as-Suhaimi, waqad radiya ani sahaba, وقد رضي الله عن الصحابه, الله مرضي من الصحابه, وعمن تبعهم احسان, نوالي ابو من فتق وامه فتق وهم. قال تعالى والسابقون الاولون, نوالي ومنذو wale waliotangulia mwanzo, min almuhajirin wal ansar, katika muhajirin na ansar, wal ladina tabauhu bi ihsan, na wale ambao wamefuata kwa wema, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah anwaridhia na wao wamemridhia Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, Allah amewaandalia pepo ambayo inapita chini yake mito, khalidina fiha, wataishi humo milele, khalidina fiha abada, wataishi humo milele, dhalika al-fawzu al-azim, huko ni kufauru kukubwa. Falaysa min al-ibtida'i fi shay'in, hakuna katika kule kuzua kitu chochote. Falaysa min al-ibtida'i fi shay'in, أن يتسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين. Na hakukua katika kuzua kitu chochote, yani si kwamba masalafi wamezua, hakuna katika kuzua kitu chochote kujiita ahlu sunna wal jamaa kwamba wao ni nani, ni as-salafiyin, kwamba wao ni masalafi. Hakuna uzushi wa aina yoyote. Tumfahamiane kwata inna mustalah as-salaf, kwa sababu mustalah wa salaf sawa yusawi tamama mustalah ahli sunnah wal jamaa, unaendana sawa kwa sawa na mustalah wa ahli sunnah wal jamaa. Wa yudraku dhalika bi ta'ammuli ijtimai kulli min al mustalahatayn min al mustalahayn. Na hili linadikiwa kwa kuzingatia kukusanyika kila ya mustalah mbili fi haki sahaba hadi haki ya masahaba, kwamba hilo tunaweza kulifahamu kwamba mustalah wa salaf na mustalah wa ahli sunna wal jamaa zote zinakusanyika kwa masahaba. Fa hum mustalah salih, wao ni as-salaf salih, wa hum ahli sunna, wao ni ahli sunna. Fa kama yasihu lana al-qawlu sunniyun nisbatan ila ahli sunna, kama ambavyo inafaa sisi kujinasibisha kusema kwamba sisi ni sunniyun ambao ni nisba kwa ahli sunna, yasihu lana al-qawlu salafiyun, inafaa sisi kusema salafiyun nisbatan ila salaf la farq. Kama inafaa kusema kwamba ana salafiyun ikuwa najinasibisha kwa wao waliotangulia, hakuna nini, hakuna tofauti. Tumfahamiane kwa sasa. Naam, na hiyo nani masala tukazungumzia kwamba hilo la as-salaf wajibu as-salafi, kwamba lilitokea baada ya nini, baada ya watu wa bid'a kuwa wamejiita nini, kama wao ni nani, ni ahlu sunna aljamaa. Na ahlu sunna aljamaa wale al-ahlu sunna aljamaa al-haq, ambao wanafuata masahaba wakisema nahnu ahlu sunna aljamaa ala manhaj madha as-sahaba, ikawa kuna urefu wakawa wamesema as-salafiyun, kama sisi ni wafasi wa salafu salih almutamassikuna bilkitab wa sunna ala fahmi salafi as-salih, yani masahaba. Waliposema hilo hawa hawakuweza kusema, hawakuweza kufanyaje, hawakuweza kusema wa innahu ba'da wujudi al-firaq, hakika baada ya kuwa zimepatikana firaq wa husuli al-iftiraq, na kupatikana makundi sawa wa husuli madha al-iftiraq, na kupatikana makundi, asbaha madhununu salafi, yakawa yale yanayojulisha katika salafi muntabiqan, yanaendana moja kwa moja, muntabiqan yanaendana moja kwa moja, ala man hafadha, yanaendana moja kwa moja na yule ambaye amehifadhi akajivazi ala salama fil aqida, akajivazi juu ya usalama wa itikadi wal manhaj na manhaj ya masahaba, tibqan ikiwa anaafikiana bifahamu sahaba wal quluni mufaddala, na ufahamu masahaba na kali zilizokuwa ni bora. Yalipatikana makundi haya, ikatokana kwamba Uislamu umegawanyika, huyu ana itikadi hii na huyu ana itikadi ile na huyu ana itikadi nyingine, sawa, ikawa neno as-salaf na yale yanayofahamisha neno salaf yanasadikika kwa yule ambaye amesalimika itikadi yake na manhaji yake, ikawa inaendana na manhaji yake na ufahamu masahaba na yale yaliyokuwa katika zile karne bora ambazo Mtume amesema khairul quruni qarni, bora ya karne ni karne yangu, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliokuja baada yake kisha waliokuja nini baada yake. Kwa yule ambaye itikadi yake itaendana na wale, basi huyu ndiye ambaye atakuwaje, atakuwa ni nani, ni as-salafiyyu. Na yule ambaye itikadi yake itakuwa haiendani na wale, yule atakuwa sio salafi. Wayakunu hadha wayakunu hadha, inakuwa hii hadha al-mustalah, na utakuwa mustalahu as-salaf mustalah wa salaf muradifa lil asma'i shar'iyyah al-ukhra, unaendana na majina ya sheria mengine ya ahli sunnah wal jamaa, ya ahli sunnati wal jamaa. Wa anna ad-da'wata ila ittiba'i as-salaf, na kama da'wa ya kufuata salaf, au da'wa salafia au da'wa ya wema waliotangulia masahabu wa mtume na wale waliofuata kwa wema, inama hiya da'watun ila al-islam al-haq, haika hii ni da'wa ya uislamu wa haki wa ila sunnati al-mahdha, na ni da'wa ya kuilingania sunna moja kwa moja, sunna hiyo safika, wa da'watun ila al-auda ila al-islam, na ni da'wa ya kuilika kwa uislamu kama unzi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyoteremka ilivyoteremshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ule uislamu namna ilivyoteremshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa ndio da'wa. Watalakahu anhu ashabu kiram, na wakapokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaupokea huo uislamu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabu watukufu, wala shaka anna hadhihi da'wa, na wala hakuna shaka kwamba da'wa hii da'wa haqqin, kama da'wa haqqi walintisabu ilaiha haqqun, na kujinasibisha na hii da'wa as-salafia da'wa ya masahabu, akasema mimi ni salafiyu, hilo jambo ni haqqi, na wala usio na shaka, lazima kila mmoja mwenye kuijua da'wa hii basi ajinasibishe katika hii da'wa na atembee kifua akiwa anaitangaza da'wa hii, da'wa ya masahabu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasoni da'wa ambayo ni imtidadun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Allah, ni da'wa ambayo inampeleka mtu kwa Allah, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, inamwendea moja kwa moja kwa nani, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahaddatha wa tamajjal. Muktadha au maneno ya Sheikh yote haya tunapata kwamba fa asma'u shar'iyya, kwa sababu Sheikh ameeleza masuala ya asma'u shar'iyya maashi, fa asma'u shar'iyya li ahli al-islam ala qismayn, fa asma'u shar'iyya li ahli al-islam ala qismayn, majina ya sharia kwa watu wa kwa watu wanaofuata Uislamu yana vigawanyo viwili, majina ya sharia, yaani Waislamu wana lazima wabaki kwa majina haya ya sharia. Al-awwal, jina majina ya kwanza au sehemu ya kwanza, asma'u asliya shar'iyya, ni majina ya asilia ya sharia. Asma'u asliya shar'iyya ni majina ya asilia ambayo ni ya sharia. Wa hiya al-asma'u allati ja'alaha ahlul haqqi wa hiya al-asma'u, na hiyo ni majina, wa hiya al-asma'u allati ja'alaha Allah wa rasuluhu, na hiyo ni majina ambayo Allah ameyajalia na mtume wake, li ahli hadha ad-din, kama ni majina ya watu wa dini hii ya Uislamu, li ahli hadha ad-din, kama ni majina ya watu wa dini hii, kal muslimin, kama jina Waislam, wal mu'minin, kama waumini, wa ibadir rahman, na ibadir rahman, wal jamaa, na jamaa, wal firqati an-najiya, na firqati an-najiya, wa ghayriha, na majina mengineyo. Haya ni majina ambayo yanapokelewa kwa nafsi. Chukua Qur'an utakuta baadhi yake, ufungua sunna utakuta nini inayofuata, utakuta baadhi yake. Al-qismu thani, sehemu ya pili ya majina ya watu wa Kiislamu, asma'u tabi'atu lil asli, asma'u tabi'atu lil asli, ni majina ambayo yanayafuata majina ya asili, yametoka katika majina katika kismu al-awwal, wa hiya al-asma'u allati ju'ilat li ahli al-haqqi ala wajhi al-muqabalati li ahli al-batil, na hiyo ni majina ambayo yamewekwa kwa ajili ya watu wa haki, yakiwa yanakabiliana na watu wa batili. Yaani watu wa batili wana jina fulani, na watu wa haki wanakuwa na jina fulani ambalo linakabiliana na watu wa nini? Wa batili. Yaani kinyume chake ni jina la watu wa batili, wa batili. Ka ahadu sunna. Sawa? Ahadu sunna. Walipokuja mahawariji, hawa wakaitwa nani? Ahadu sunna wal athar. Ka ahadu sunna wal athar. Kama ahlu sunnati wal athar, wao wamefahimu. Wa ahlu alhadith wa salaf wa ahlu alhadith, hao walipokuwa wamekuja wakawa wamesema nahnu natamassaku bil qur'ani faqat, kama wanashikamana qur'ani kwa yake, hao wakaitwa ahlu alhadith maji, kama hao ni ahlu alhadith, wakiwa nakabiliana na hawa, na hii tawdhihi itakuja katika maneno ya Sheikh insha Allah. Pia wasalafiyin na asalafiyin, neno asalafiyin na kabiliana nani na alhalafia au alhalafiyin wal khalaf falamma dhahara ahlul khalafia walipokuwa medhiini watu wa khalafia ambao wao wameacha mwenendo wa masahaba watabau ilma alkalam wakawa wamepata elimu ya, ya falsafa naona dhahara ismu alintisabi ila salaf ikadhihiri jina la kujinasibisha na nani na as-salaf as-salaf ambao ni ahlul haqqi watu wa haqqi alladhina ala alkitabi wasunna ala manhaji as-sahaba ambao wao ni ahlus sunna ahlul kitabi wasunna ambao wanapita katika mwenendo wa masahaba qalu nahnu ahlus sunna wal jamaa ala manhaji as-sahaba wakasema sisi ni ahlus sunna wal jamaa katika manhaji ya masahaba ilipokuwa jina limekuwa refu ikhtasaru wa qalu nahnu madha السلفيون اتباع للسلف وانتم الخلفيون اتباع للفلسفه والعقول الباطله واو وكاو ني خلفيه وكاو مياتا كفته مسلمم وناني ومصحابه ونفته عقلي والفلسفه ambao ni batili na akili ilikuwa ni batili tuvamene kwata يقول شيخ الاسلام ابن تيميه انا اسمع شيخ ثاني عبد السلام الثاني عندما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف حكون دسال ولا حكون عيب ويولم يكون نسبيشا منهج السلف ومذهب السلف حكون عيب حكون دسال وفق نسبيشا مذهب المصحبة وانتسب إليه ناقش نسبيشا نايو واعتزى إليه na akawa amejinasibisha waataza wanasema ilehi na akajinasibisha nayo waataza ilehi na akawa amejitangaza nayo kwa sababu yaitaza na nasaba na wanasema ni kitu kimoja. Kwa hiyo akawa amejipa nguvu kwa haya madhhabu ya salaf au akajinasibisha nayo au akayafanya kuwa ni madhhabu yake, bali yajibu kabulu dhalika minhu, bali ni wajibu kulikubali hilo kutoka kwake. Mtu akija kusema mimi najinasibisha na madhhabu salaf, kumkubalieni, mungeni mkono, mkubalieni katika hilo. Kwa nini? Fa inna madhhabu salafi haiko madhhabu ya masahaba na wale waliopata masahaba kwa wema. La yakunu illa haqqa, haya madhhabu ya salafi hayawi isipokuwa nini? Hayawi isipokuwa haki. Huku kufuata madhhabu ya salafi si swala ambalo labda ni la tatu, ni swala ambalo ni la tano. Anasema Sheikh Abdul Salam Al-Tahimi Abdullah, waqad kana li a'immati al-islam min ahli sunnah, na walikuwa wanayo maimamu wa Kiislamu katika ahli sunnah al-athar al-kabir fi ad-da'wah ila sunnah, walikuwa na athari kubwa katika kulingania sunnah wal-auda ila tariq as-salaf wa manhajihim, na walikuwa na athari kubwa katika kurudi katika madhhabu ya salafi na kurudi kwenye manhaji yao. Waliktidai bihim, na kuwafuata salaf. Yaani sio kumuona mtu anafuata manhaji salafi anasema ana salafi ukadhani yeye kalianzisha. La, Shafi'i alikuwa anaendelea na manhaji ya nani? Ya salaf. Malik, Imam Malik anaendelea na manhaji ya nani? Ya salaf. Imam Ahmad anaendelea na madhhabu ya salaf. Imam Abu Hanifa na manhaji ya salaf. Wote hao walikuwa ninasibisha na manhaji ya nani? Ya salaf. Wote hao. Kwa hiyo wa min haulai al-a'imma, na hao miongoni mwa maimamu ambao yani walikuwa wana athari kubwa kujinasibisha na manhaji salaf na kujitangaza na manhaji salaf ni al-Imam Malik, Ash-Shafi'i wa Ahmad wa Muhammad ibn Khuzaimah وابن ابي عاصم والاصفهاني والآزري وغيرهم ناوينيو ambao walikuwa wakinadhibisha na manhaj salaf. Kisha baada ya hao hao ambao ni mutaqaddimun, thumma shaykh al-islam ibn taymiyah wa tilmidhuhu na mwanafunzi wake ibn al-qayyim وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي وجاءوا والقوا نجلسنا ودينان ونجلسميشا نانيني نمنهج السلف كيجا فينا فينا ميونغوني مواما إمام أمباو والفوة ونجلسميشا نمنهج السلف نعم ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هي وأئمة الدعوة من بعدهم أما إمام ودعوة بعد ياكي سوى ممن أدى إلى ظهور ابتداء السلفي كتك والي أنباو مما أدى كتك يالي يليو فلكيا يعني هي دعوة ياهو هي أبو ولي فاني واهو مما أدى نكتك يالي يليو فلكيا هي دعوة ياهو إلى ظهور ابتداء السلفي katika kudhihiri mwelekeo wa kufuata manhaji salafi ala madri tarikh juu hiyo ya mpito wa historia. Utakuta ukiangalia historia tangu Uislamu utakuta ukitaja historia kuna namna lazima uitaje historia nani ya masalafi kama ni intidad ni manhaji salafi hapo ulipo katika zama zako inaenda mpaka inaenda kwa Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم اننا بقوا جبريل اننا بقوا ناني والله سبحانه وتعالى فصوحي منهج يمشوكا منغوني ايه هو هي منهج يمشوكا وابي يمشوكا منغوني والله سبحانه وتعالى فصوحي منهج يمشوكا محمد صلى الله عليه وسلم منهجه يستقي أسس دينه هي منهج سلف إن شوتا نعم إن شوتا من سنج دينياته وعقيدته ليبتدي ياك من كتاب الله تكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نسنة محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح نين تكوى كمينين وسلف الصالح هي دعوة دعوة السلف ويقاوم رأيت ويقاوم هي دعوة هي سلف أمين لنجليك والله نقوم تومي na kwa masuhaba na imechukua msingi yake katika katika Qur'an na Sunna wa yuqawim hiya manhaj salafi inakuwa inadhibiti kila tayari kila mkondo bid'i ambao ni bid'a yakhruju an hadhihi usus mkondo ambao unachomoka katika hii msingi. Kwa hiyo usiona mkondo wote mubtadi'i yote ambaye amechomoka utakuta inafanyaje, inampiga rati, inamrudisha rudi katika thawabu. Kun salafiyan ala aljad, kun salafiyan ala almadha, kun salafiyan ala aljad, kuwa salafi ukiwa katika msimamo wa haki, ukiwa katika thawabu lazima arudishwe katika nini, katika huo msimamo. Yuadhan thumma ba'da dhalika nuwasil.